Богдан Бондаренко. Таємниця та важливість народження згори. Частина перша. Що таке народження згори? Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде». Ісус відповів і до нього сказав: по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Никодим йому каже: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своїй матері знову і родитись?» Ісус відповів: по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений». Відповів Никодим і до нього сказав: «Як це статися може?» Ісус відповів і до нього сказав: «Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш?» Євангеліє від Івана, 3 розділ, вірші з 1 по 10. Ісус ніби ігнорує всі запитання та вихваляння Никодима та каже йому, що якщо він не народиться згори, то не потрапить у Царство Боже, інакше піде в пекло. Народження згори – це відродження або зміна людського духу, його природи в момент покаяння, прийняття Христа вірою під впливом Слова Божого та Духа Святого. Це як нова ДНК. Всі ми народжуємося, автоматично маючи гріховну природу, яка не може не грішити. І тільки завдяки зміні, народженню згори, коли відбувається щось із духом людини, вона набуває нової сили та здатності не грішити. Це духовне народження. Іншими словами, це зміна серця, початок особистих стосунків із Ісусом Христом. І як наслідок, це зміна мети та пріоритетів у житті. Це радикальна зміна усередині людини, нове життя. Відродження звершує виключно Бог. Сама людина не може народитися згори. Відродження – це дія Бога, за допомогою якого джерело нового життя, Святий Дух, вступає в особливі стосунки з людиною, що призводить його до якісно нового стану, оновленого життя, освячення душі. Результатом відродження є новий характер, нові цінності, живі правильні стосунки з Богом. Народження згори відбувається у наступній послідовності. Перше. Людина чує Євангелію. Друге. Звертається до Бога у покаянні. Третє. починає вірити в Євангеліє. Далі вона має зростати та розвиватися. Ось чому після народження згори людей називають духовними немовлятами. До народження згори дух людини мертвий для спілкування з Богом. Гріх настільки зіпсував людину, що Бог не намагається виправити стару, гріховну, гнилу, лукаву природу. Він робить усе з нуля. Є люди, подібні до Никодима. Вони ходять до церкви, дотримуються релігійних обрядів, але не мають змін у духовного зростання, тому що вони не народжені згори. Неможливо зростати та змінюватися, якщо людина не народилася. Два ключові моменти в процесі народження згори – покаяння та віра в Євангеліє. Євангеліє полягає в тому, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, вірші 3 та 4. Друга частина процесу народження згори – народження від Духа Святого. Тільки завдяки Святому Духу можна жити по-іншому. Народження згори не видно фізичними очима, але видно результат. Бог не відроджує нашу плоть і душу, а відроджує наш дух. Відродження робить здатними відновити стосунки з Богом, які були зруйновані гріхом. І в момент народження згори Бог стає нашим небесним батьком. Щоб Дух Божий жив у вас, необхідне народження згори. Бог дає новий дух і серце всередину кожного, хто народжений згори. Важливість народження згори. Коли Бог створив першу людину, Адама, Він дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Книга «Буття», 2 розділ, 7 вірш. Бог дав людині джерело життя та поставив умову для цього життя. Коли сталося гріхопадіння Адама з Євою, вони не померли фізично, але в цей момент померли духовно. Вони відірвалися від джерела життя. І як наслідок духовної смерті прийшла фізична смерть. Людина без Бога не може жити. І щоб людина продовжувала жити вічно, необхідно виконати умову – народження згори, яка дає надію на вічне життя з Христом Ісусом після фізичної смерті. Духовна смерть – відокремлення від Бога. І лише Господь може повернути це життя, відроджуючи наш дух до нового життя. Народження згори – це милість Божа. Для людини – це порятунок. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом Спасенні ви благодаттю. Послання до Єфесян, 2 розділ, вірші з 1 по 5. Кожна людина народжується у цей світ із гріховною природою. Ми є рабами гріха та не можемо жити інакше. Ось чому нам потрібний Спаситель. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. Послання до Тита. 3 розділ, 3 вірш. І якщо людина народжується згори, то для неї весь цей список стає минулим. Ні освіта, ні повчання не можуть змінити людину. Тільки новий дух і нове серце змінює людину та скасовує рабство. Рабам потрібна свобода, і це може зробити лише Христос. Найважливіше – це особиста зустріч та стосунки з Богом. Віра навіть найкращих батьків не дає автоматично віри та спасіння. Знати про Ісуса також недостатньо. Народження згори глибше – це прийняття Христа як свого Спасителя та Господа, передача йому керування своїм життям. Часом наше розуміння народження згори можна переплутати з гарним вихованням. Є багато добрих, вихованих, освічених людей, які не народжені згори. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, вірші 13 та 14. Без джерела життя, яким є Бог, неможливо досягнути цього життя. Никодим визнавав, що Ісус від Бога, знав про Його чудеса та силу, але він не вірив у Нього як у Месію, що прийшов задля викуплення. Невідомо, чи став Никодим учнем Ісуса, але віра його зростала. Перший раз він приходить до Ісуса таємно, вночі, щоб ніхто не бачив. Вдруге, він уже публічно заступився за Ісуса вдень в оточенні книжників та фарисеїв. І далі він брав участь у похованні Христа. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірують і тремтять. Послання Якова, 2 розділ, 19 вірш. Є віра, яка не спасає, чимало користі приносить. Недостатньо себе втішити і вважати, що віриш у Бога. Потрібно, щоб ця віра звершувала певні процеси і були справи віри. Тому що віра без діл мертва. Послання Якова, 2 розділ, 20 вірш. Віра ж демонів полягає в тому, що вони вірять у існування Бога та Його єдність, а також у Божий суд, який прийде. Тому вони тремтять. Віра їх не рятує. Процес народження згори та зростання. Є віруючі, які часто виходять на покаяння, грішать і каються, знову грішать і каються. Таке життя набридає, але вони повертаються до колишнього життя. Людина іноді хоче просто звільнити своє сумління, щоб відчути полегшення – і вона приходить ніби з покаянням до Бога, але при цьому не хоче змінювати спосіб життя. Ще вона не усвідомлює, що сама не може залишити гріховне життя, хоч би скільки не присягалася та не обіцяла це зробити. Їй потрібне усвідомлення своєї гріховності, потреба в Спасителі. Але коли вона приходить з покаянням до Бога, сповідає гріхи, визнає себе грішною та визнає, що потребує Спасителя, щиро приймає його вірою, народжується інша природа. Дух Божий входить до неї і відроджує, дає здатність та силу жити без гріха. Народження відбувається миттєво, а зростання – це процес. Ми народжуємось, щоб рости. І Біблія закликає послідовників Ісуса Христа зростати, змінюватись і ставати зрілими. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Змінюємося – це означає, що стаємо більш і більш схожими на Ісуса Христа. Коли народжується дитина, вона ще не вміє самостійно харчуватися, ходити, одягатися. Так і в духовному світі. Люди, які тільки прийшли до Бога, роблять багато помилок і багато чого не знають, хоча вже народжені згори. Але виникає потреба, коли минають роки, але в людині немає духовного зростання та змін у звичках, характері, на якомусь етапі духовне зростання припинилося. Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Послання до євреїв, 5 розділ, 12 вірш. Тут йдеться про духовну їжу та зростання. Виникає дуже складне питання. Або людина ніколи не була народжена згори, що дуже важко визнати самій людині, яка відвідує роками церкву. Або сталася зупинка духовного зростання. Але за допомогою Божою можна змінюватися та рости, ставати краще. Біблія про духовне зростання говорить, що кожен після відродження покликаний приносити плід Духа, який має стати частиною характеру, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Послання до Галатів, 5 розділ, вірші 22 та 23. Часто відроджені люди заспокоюють себе тим, що мають хоча б половину з цього списку. Але цікаво, що йдеться не про плоди, а про один плід, який включає всі якості. І з цього видно, що кожному з нас є куди зростати. Найкраща проповідь для оточуючих нас людей, коли вони бачать вияв цього плоду в нашому житті. І це впливає на життя інших. Однією з умов будь-якого зростання є харчування. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого, духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Перше послання Петра, 2 розділ, 2 вірш. Біблія закликає рости, розвиватись, ставати зрілим саме вже спасенним людям. Молоко є харчуванням – це Біблія. Якщо цього немає, тоді людина слабшає та стає дуже слабкою духовно. Або хворіє духовно. Тоді починається процес, коли до церкви йти не дуже хочеться, читати Біблію та молитися теж. Якщо не зупинити цей процес, настане момент, коли не буде сил перемагати гріх. Отже, не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Послання до євреїв, 4 розділ, 2 вірш. Якщо слово, яке ми чуємо, не прийняте вірою глибоко, щиро та особисто, воно не приносить користі. А в Біблії написано: «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Послання до Филип'ян, 4 розділ, 13 вірш. Народження можливе, коли два елементи з'єднуються. Це правда фізіологічно та духовно. Бог та людина. Бог не змушує людину, а звертається та пропонує їй. Але коли людина погоджується та приймає цю пропозицію, з'єднуються два духи – Божий та людський. Відбувається зачаття та народження. Іноді люди не народжені згори, тому що ніколи не зустрілися з Ісусом Христом особисто. Наступний пункт – нове творіння та нове життя. Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Деяких тварин іноді можна навчити хорошим манерам. При цьому вони залишаються тими, хто є за природою. Так само людину можна навчити, виховати, але під впливом Духа Святого та Писання, яке людина сприймає в серці, Бог творить, створює в нас нову природу, сутність. Наша відповідальність – дати повний контроль Богу над нашим життям. Інакше керуватиме наша гріховна плоть. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Послання до Галатів, 2 розділ, 20 вірш. Ми маємо всі можливості жити так, як навчає Ісус Христос. Коли людина приходить до Бога та народжується згори, зміни відбуваються у всіх сферах життя. Хоч іноді вона здатна грішити і проявляється її гріховне єство, при цьому людина має іншу сутність, бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибіль впаде. Приповісті, 24 розділ, 16 вірш. Тому що праведника піднімає Дух Божий, який усередині його. Біблія каже: кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Перше послання Івана, 3 розділ, 9 вірш. Але ми грішимо. Як це розуміти? Біблію неможливо зрозуміти лише розумом та логікою. Перед її читанням необхідно запросити Духа Святого, відкривати істини, роз'ясняти слово, відкривати розум до розуміння істин. Тоді ми отримуватимемо зі слова откровення, і воно буде говорити до нас.